znajdź azyl. Zasyp nienawiść, to wystarczy, by trafić na kanwy tej wiary. Znaj znaki, każdy ślad zapisz, aby szlaki traty wygenerowały mapy. Mam podróż w planach, plecaki karimata, na zapas balast, aparat sprawdza matlas. Tak z lotu ptaka, lekka improwizacja, zakładam zamiar, zataczam kawał świata. Ruszaj, pusta puszcza, kompas to mój kompan. Duża tundra, poznaj globus Piotrka. Obraz widno kręgu w Peru oraz wino w kręgu Greków, brazylijski Jezus. Chiński mur, śliczny twór architektu. Widzisz Louvre, słyszysz chud aborygenów. Zjazd na nartach w Alpach, Haifa i Praga. Każda stacja napawa nas, by zaraz tam wracać. Ukryte miejsce, tam gdzieś na planecie. Ukryte miejsce, może we wszechświecie. Właśnie tam ukryte miejsce. Odnajdź tam własny cel. Odnajdź ukryte miejsce. Już wiem, co nadaje mojemu życiu sens. Usiądź wygodnie, pomyśl, że jesteś w każdym z tych miejsc. Niepotrzebne ci karty kredytowe, wystarczy, że chcesz. Znudził mi się świat, wybieram się w kosmos. Opóźnisz, myślę, start wahadłowcom, co na zewnątrz są daleko stąd. Dalej od słońc, kraje bez trosk, zbawienny ląd. Rozkładające ręce, szybuję przestrzeń. Popatrz na tą tęczę w atmosferze. Patrzę w nicość, karmię nim wzrok. Planetą tą kamienną wciąż asertywność. Po raz pierwszy błękit, tętni w głębi źrenic, naprzeciw śmietnik satelit. Księżyc, uwierzysz w jego bębny, wciąż świeci przesyt. Ulewny weląd w pełni komety. Mars, był tam gift of gap, idea. Jowisz Saturn, bronić rapu w trudach wielu trudno. Uran, Neptun, Pluton, przez pokolenia bez pozwolenia NASA, zrób to. Ukryte miejsce, tam gdzieś na planecie. Ukryte miejsce, może we wszechświecie. Właśnie tam ukryte miejsce. Odnajdź tam własny cel. Odnajdź ukryte miejsce. Już wiem, co nadaje mojemu życiu sens.